นาปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระละนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระ4ปัจจยปัจจนียานุโลม442อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระละมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระในเล็บนิสัยวานเหมือนกับปัจจยวาน68อุปาทินนทุกะ5สังสัทธวาน1ปัจจยานุโลมเป็นต้น443สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดระคนกับสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดประคนกับสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือละเกิดประคนกับขันธ์2ละเหตุปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยมี2วาระสหัชชาตปัจจัยมี2วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิสัยปัจจัยมี2วาระอุปนิสัยปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยมี2วาระอนุโลมจบ444สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดประคนกับสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่ไม่มีเหตุซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดประคนกับสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่ไม่มีเหตุซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือละเกิดประคนกับขันธ์2ละโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะเกิดประคนกับขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะนาเหตุปัจจัยมี2วาระนาธิปฏิปัจจัยมี2วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี2วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระนาอาเสวนปัจจัยมี2วาระนกรรมปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี2วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระปัจจนียะจบในวงเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้